if he doesn't answer? I said, come here, lover boy. And if he still doesn't answer? Another boy. Then what do you do? This is what I say. Thing on and I say, om maar met de deur in huis te vallen in deze late avond. Liefde is raar. Love is strange. Jerry Butler en Betty Everett. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, samen tegen eenzaamheid. Kidsproof, Drechtsteden is live. En Willy Atema over de eenzame kunstenaar. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Here comes the breakdown. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Het is weliswaar donderdag, maar het heeft wel geregend vandaag. Rainy Days and Mondays van de Carpenters. En daarvoor Stephen Lindsay, een breakdown. Samen tegen eenzaamheid. Dat is een Vlaardingsproject tijdens de Week tegen de Eenzaamheid. Mariska de Vries. Debbie Maat is aangeschoven en zij is consulent Klik, vrijwilligers Vlaardingen en ambassadeur van het project Veerkracht. Debbie, welkom. Dat is een hele mond vol. Kun je uitleggen wat Klik, vrijwilligers Vlaardingen is? Ja, Klik, vrijwilligers Vlaardingen heette voorheen het servicepunt vrijwilligers van de gemeente Vlaardingen. En op de locatie Klik in de Waalstraat ontvangen wij Vlaardingse vrijwilligers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. En die bemiddelen wij richting een mooie vacature. En daarnaast adviseren wij eigenlijk alle clubs die werken met vrijwilligers over beleid, waardering, hoe om te gaan met, et cetera. Alles wat er bij vrijwilligers komt kijken eigenlijk. Je bent ook ambassadeur Veerkracht van het project. Wat houdt dat project in? Daar ben ik inderdaad hier vandaag voor aangesloten. Veerkracht is eigenlijk een project binnen de gemeente Vlaardingen, wat vorig jaar is opgestart. En dat noemen we Veerkracht. En dat is eigenlijk een project van samen tegen eenzaamheid. Binnenkort is weer de Week tegen de Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober. En vanuit het project zijn er een aantal activiteiten georganiseerd die we heel graag onder de aandacht willen brengen. En er zijn in Vlaardingen al sowieso heel veel activiteiten die we binnenkort op gaan nemen in een kalender. Die verschijnt volgende week in Groot Vlaardingen. En ook op de website van de gemeente Vlaardingen is dan informatie te vinden over wat er in de week eigenlijk allemaal in Vlaardingen gedaan wordt. Waar mensen bij kunnen aanhaken. Die op zoek zijn naar een beetje gezelligheid. Die op zoek zijn naar verbinding. Die op zoek zijn naar meer sociale contacten. Ja, want het is denk ik lastig voor iemand om toe te geven dat die eenzaamheid, daar zit zo'n stigma op. Er heerst een enorm taboe op eenzaamheid. Maar toch is het een heel groot maatschappelijk probleem. 50% in Vlaardingen, of eigenlijk landelijk, maar zeker ook in Vlaardingen, onderzoek gedaan door de GGD. 50% van de inwoners geeft aan zich matig tot ernstig eenzaam te voelen. En dat zijn natuurlijk best hele grote aantallen. Hoe komt dat? Heb je daar ideeën over? Er zijn allerlei factoren die daar natuurlijk iets in betekenen. In de maatschappij ziet er op dit moment echt heel anders uit dan 20, 30, 40 jaar geleden. Dat heeft denk ik grote invloed. Het is landelijk een trend. Iedereen zit thuis s'avonds achter de tv, doet veel met de computer. Ja, en dat klopt. Gaat wat minder naar het verenigingsleven. Ja, of hebben het druk met zichzelf, haken minder makkelijk aan. Er zijn minder buren thuis. Mensen letten net wat minder goed op elkaar dan in het verleden. En rennen een beetje langs elkaar heen. Soms zonder die verbinding te vinden. Ja, dan wordt er vaak gezegd dat ouderen vrij snel eenzaam zijn omdat ze niet meer werken, familieleden vallen weg. Maar het is ook bij andere leeftijdsgroepen. Onder jongeren heerst er ook heel veel eenzaamheid. Ja, dat klopt. Dat is heel duidelijk uit het onderzoek naar voren gekomen. Eenzaamheid is echt van alle leeftijden. Ja, en kun je wat voorbeelden geven wat jullie hier organiseren in de week van tegen de eenzaamheid? Ja, zo is er bijvoorbeeld een natuurbeleveniswandeling op 1 oktober. En die is specifiek georganiseerd voor mantelzorgers die zich eenzaam voelen. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen daarbij aanhaken. 1 oktober om 5 uur 's middags start die in de Broekpolder. Er is een andere wandeling in de Broekpolder op 5 oktober om 1 uur 's middags. Maaltijd op maandag heeft een heel leuk project op 7 oktober, op de maandagavond. Maaltijd op maandag, neem iemand mee. En dan is eigenlijk de bedoeling dat mensen gewoon in hun omgeving kijken van, goh, heb ik een buurvrouw, een buurman, een broer of een zus die wel wat sociale contacten kan gebruiken. Neem die mee naar de lange aanschuiftafel bij maandag tot maandag. En dat is dan een groep van 22 personen die met elkaar de verbinding vinden onder het genot van een gezonde en gezellige maaltijd. Ja, en je hoeft ook niet alleen, hè, als je met z'n tweeën komt. Dat scheelt ook weer. Dan kom je al met iemand. Ja. En dan kom je al samen. Ja, dat klopt. Is de drempel minder hoog? Ja, er is een workshop in de Groene Luiken. Hoe krijg ik lef en durf? Deze evenement of deze bijeenkomst staan vermeld ook in Groot Vlaardingen. Maar ook op de website van de gemeente Vlaardingen. Door de week heen, van 1 tot 8 oktober, zijn op diverse plekken zijn er ook kletskopmomenten. Dat is eigenlijk een heel laagdrempelig moment. En dan is de ene keer in de supermarkt en de andere keer in een wijkcentrum. En wat houdt dat in, zo'n kletskopmoment? Dan is er koffie en kletskoppen. En dan zijn er wat ambassadeurs van Veerkracht. Dan zijn er wat mensen van een organisatie. Dan is er iemand van de winkel. En dan hopen we ook gewoon dat mensen aanhaken om met elkaar gezellig te kletsen onder het genot van een kopje koffie en een kletskop. En een kletskop is een koekje voor de mensen die dat niet weten. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Op de website van de gemeente kijken of de buurtkranten in de gaten houden. De week tegen de eenzaamheid en het veerkrachtproject. Ja, ja, op zoek naar verbinding. Maak de verbinding, vooral in de week tegen de eenzaamheid. Prima. Ik sprak erover met Debbie Maat. Dankjewel. Jij ook bedankt. On va couper tout en deux, diviser l'amour au mieux, lui donner tout ce qu'elle veut, comme avant, comme avant. On va simplement changer les histoires sur l'oreiller, comme si rien n'avait bougé, doucement, doucement. Ça fera deux maisons, y aura pas moins de chansons. On se fera quand même des grands sourires pour que rien ne chavire. Tu verras,

Sandy Denny was dat, een No More Sad Refrains. En daarvoor François Feldman, een Sequité sans larmes. Zometeen, kidsproof.nl, maar eerst de Glass Bottle. Got no time to stop and speak to friends passing by. Got no strength to wipe away the tears from my eye. I don't care what's going on. Only know she's gone and the sun don't shine anymore. And I don't feel fine anymore. Cause she such sadness now in each place I go. Other people laughing, still I just wouldn't know. Never stop to see who's there. Once I used to care, but the sun don't shine anymore. Cause she ain't mine anymore. It takes up all my time just trying to be alone. Used to take an interest in the state of the world. Now I only know how much I'm missing that girl. Hope the world will understand. I can't lend a hand cause she ain't mine anymore. And I don't be mine anymore cause she ain't. Uit de jaren 70, The Glass Bottle, and I Ain't Got Time Anymore. Er is een nieuwe website voor de Drechtsteden. Eén met alle gezinsuitjes en kinderactiviteiten daar. Mariska de Vries. Kidsproof Drechtsteden is live. Ik ga daarover praten met Karen Salens. Welkom Karen. Hallo. Kidsproof Drechtsteden, wat is dat? Is dat een website? Ja. En een website waar je allerlei leuke tips voor uitjes voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd kunt vinden. Hoe kom je erbij om deze site op te zetten? Nou, het is een landelijk platform die in 2012 gestart is door een collega. Die had zelf zoiets van, ik zoek me helemaal suf op het internet als ik iets wil vinden wat ik kan doen met mijn kinderen. En die is toen in Almere gestart. En die heeft gekeken van waar wonen heel veel ouders met kinderen. Nou, dat is Almere. En dus dat was de eerste kidsproofstad die gelanceerd werd. En langzamerhand is dat uitgebreid. En het sterke van ons verhaal is dat we zeg maar allemaal in de regio wonen. Zelf kinderen hebben. En dus heel erg op de hoogte zijn wat er speelt in de regio. Dus iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de regio. En ik doe samen met een collega, Nathalie Loor, kidsproof Rotterdam en Drechtsteden. Dus... En je woont zelf in Rotterdam of woon je in de Drechtsteden? Ja. Nee, ik woon zelf in Rotterdam. Maar Dordrecht hoorde officieel op papier bij Kidsproof Rotterdam. Dus wij kwamen wel al heel veel in Dordrecht. En wij spraken met heel veel partijen in en om Dordrecht. En die zeiden ook van ja, weet je wat, de mensen uit Rotterdam komen niet zo snel voor een zangles of een kinderfeestje naar Dordrecht. Dus wij zoeken eigenlijk meer een platform die het liefst zich focust op de Drechtsteden. Nou, en dat hebben we 4 jaar aangehoord, totdat ze zeiden, nou, misschien wordt het nu tijd om toch... de Drechtsteden af te splitsen en daar een aparte site voor op te richten. Ja, en is het ook geschikt voor mensen die niet in de Drechtsteden wonen, maar die bijvoorbeeld met de kinderen wat leuks willen gaan doen? Ja, want het is eigenlijk een inspiratie voor, als je zeg maar in Utrecht woont, bij wijze van spreken, en je denkt, ik wil naar Dordrecht, wat kan ik doen? Dan hebben wij een uitagenda die gewoon per dag laat zien wat er te doen is in en om Dordrecht en de Drechtsteden dus. Dus het is niet zozeer dat je in die regio hoeft te wonen. Maar ja, het gaat erom dat als jij inspiratie zoekt in die regio, dan kun je er naartoe. Worden jullie gesponsord of is het een op zichzelf staand initiatief? Ja, helemaal zelfstaand, ja. Oké, dus het is niet zo dat ze de sponsoren voorrang krijgen op de site. Het is een open en objectieve site, gericht op kinderen. Welke leeftijd moeten we aan denken? De basisschoolleeftijd, 2 tot 12 jaar. Oké, en daarna moeten ze zelf maar googlen. Ja, precies. Nou, het zijn gewoon weer, weet je, als ze naar de basis of naar de middelbare school gaan, dan is het een hele andere doelgroep aan het worden. Dan krijg je niet zo snel mee met een uitje. En dan zijn het hele andere uitjes. Dus we hebben echt gezegd van de basisschoolleeftijd is wel waar we op ons focussen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En ook niet alleen ouders, maar ook grootouders, hè, opa's en oma's die een oppasdag hebben, die kunnen gewoon de site op en kijken van wat gaan we met de kleinkinderen doen. Ja, en je eigen kinderen, vallen die ook nog in deze categorie of zijn die hier inmiddels ja, al? Ja. Okay, die, ik heb er nog wel, ja. Die mogen ik overal mee naartoe. We testen natuurlijk een heleboel dingen, dus die worden ook helemaal gek van ons. Moeten we nou weer een uitje doen, maar ja. En het is wel zo dat wij testen dus alle uitjes of we weten in ieder geval waar we het over hebben. Dus of we krijgen een tip van iemand, maar dan testen we altijd wel eerst van hoe ziet de website eruit. Vaak bellen we nog even erachteraan van hoe het precies in zijn werk gaat, kinderfeestjes en dat soort dingen. Dus het is niet zo dat je er zomaar klakkeloos op kan. Het is goed waterdichte informatie, zal ik maar zeggen. Gecontroleerd. Ja, precies. Goed, ja. Tot slot nog even de website noemen voor de mensen die het nog niet in hun geheugen opgeslagen hebben. Dat is... Dat is kidsproof.nl en dan kom je op een hele mooie landkaart en dan kun je kiezen voor allerlei steden. Dus wij hebben dan nu de wegsteden in Rotterdam. Maar je kunt het natuurlijk als je een dagje Utrecht plant of Amsterdam, dan kun je gewoon ook die stad aanklikken. Dus het is alles lokaal focus, maar wel landelijk bereik wat we hier proberen na te streven. Ja, en als er mensen zijn natuurlijk die zeggen van, die kijken op de website en die zien... dingen er niet tussen staan, die kunnen ons altijd mailen naar drechtsteden@kidsproof.nl. En als er ondernemers zijn die zeggen van ik wil daar ook tussen staan, dan kunnen ze ook ons mailen naar drechtsteden@kidsproof.nl en dan gaan we kijken of we ze kunnen toevoegen aan de site. Nou, kidsproof@drechtsteden.nl. Karin, @drechtsteden.nl. Ja. Geen reden meer om je te vervelen. Nou. Ik sprak met Karin Salens over Kidsproof Drechtsteden. Ze zweeft op geuren langs de bloemen in het park. Ze danst op zijde zachte klanken. Ze wandelt wenkend in mijn dromen. En ik volg haar overal. Ze houdt van mij. Ze houdt een plekje voor me vrij in haar gedachten. Ze leidt me feilloos door de straten en draagt me moedig door de massa van de bandeloze stad. Ze houdt van mij. Als ze praat, luister ik. Als ze lacht, luister ik. Als ze slaapt, fluister ik, blijf voor altijd bij me. Ik slijp mijn zwaard en draag haar kleuren op mijn schild. Ik drijf mijn sporen in de flanken. Trotseer de blikken van de vijand. Zij kent genade voor wie ik versloeg. Ze houdt van mij. Zij gaat haar weg en ik ga moeiteloos de mijne. Want aan het einde van mijn reizen weet ik waar ik haar zal vinden. Als een duif naar Noach's ark. Ze houdt van mij.

De Isley Brothers waren dat. En toepasselijk voor het tijdstip van de avond Between the Sheets. En daarvoor, je herkende hem al, Boudewijn de Groot en de Vreemde Kostgangers in Ze houdt van mij. In het kader van de Landelijke Week tegen de Eenzaamheid geeft Willy Atema een lezing over de kunstenaar. Bij uitstek de ervaringsdeskundige wanneer het gaat om eenzaamheid. Herman de Bruin praat met haar. Er komt een lezing van een deskundige in eenzaamheid, een ervaringsdeskundige zelf. En ik weet niet of dat degene is die nu in de studio zit, mijn gast Willy Atema, kunsthistoricus en ervaringsdeskundige tegen eenzaamheid. Dat moet je toch even uitleggen, Willy? Ja, nou ik denk Herman dat iedereen wel weet wat eenzaamheid is. Ja. En dat iedereen ook wel eens periode heeft dat hij wenste dat hij eenzaam was, maar niet alleen natuurlijk. Maar er zijn mensen die vinden het gewoon heel lastig om uit hun schulp te kruipen en contact te maken. Mm-hmm. En die hebben moeilijkheden met op te gaan in mensen of in iets. En dat zijn er toch meer, heeft men ontdekt, dan we wilden of hoopten. Ja. Of ja, dat je denkt. En er is al sinds een aantal jaren een heel mooi initiatief ontwikkeld. En bijna alle gemeentes hebben dat omarmd. Een week tegen de eenzaamheid. Dat er echt accenten gelegd worden in de gemeenschap waar je woont. De gemeente waarin je woont. Van dit zijn de plekken waar je naartoe zou kunnen gaan. Op het moment dat je denkt van, ik voel me alleen. Ik zou wel eens even een praatje willen maken. Gewoon maar zomaar. Ik zou zomaar eens ergens een bakje koffie willen drinken. Mm-hmm. Spelletje willen doen. Anderen willen ontmoeten die misschien ook zo denken. Maar dat gebeurt toch al heel vaak in buurthuizen, wijkcentra, noem maar op. Ja, zeker weten. Het week trouwens, die is van 1 tot en met 8 oktober. Mm-hmm. We hebben in die week op alle plekken waar je het normaliter ook al naartoe kunt gaan om inderdaad mensen te ontmoeten. De Windwijzer, Soenda, de Stadskas, de bibliotheek, het kerkcentrum. Hebben er dus echt programma-onderdelen in de zin van spelletjes, in de zin van yoga, in de zin van meditatie, in de zin van samen eten. Wat er eigenlijk al vaker gebeurt, maar dat wordt heel erg geconcentreerd in die week. En iedereen wordt daar ook voor toe uitgenodigd. Ja, nou hebben ze mij ook gevraagd om iets te doen in die week. Ja. En ik ben geen psycholoog. En je bent kunsthistoricus. Hoe verhoudt zich dat met elkaar, zit ik me af te vragen. Ja, nou weet je, kunstenaars hebben zich ook tegen alle onderdelen van het leven bemoeid. Die hebben ze echt, alles wat er in het leven gebeurt, hebben ze ook vertaald in gedichten, in muziek en ook natuurlijk in afbeeldingen. Maar zo'n kunstenaar zie ik altijd voor me, maar dat is waarschijnlijk een vooroordeel. Die zit in zijn eigen atelier of die zit achter de schrijfmachine. Ja. Het is een heel eenzaam vak. Ja, ik heb mijn lezing ook genoemd. Hij is ervaringsdeskundige in de eenzaamheid. Voor hem is eenzaamheid niet iets afschrikwekkend. Ja, ook afschrikwekkend natuurlijk. Als het werk maar het hoort bij zijn vak. Maar het hoort bij het vak. Het is een facet van het leven wat net als lachen en dansen en nou ja, van alles en nog wat. Hoort erbij. Uitgebeeld kan worden. Ja. En hoe doe je dat? Voor hem is het en dus een. Dan gaat er een zucht van verlichting door de zaal. Oh, dus het is niet zo erg. Iedereen kan het overkomen. Ik wou het hopen. Gelukkig dat ik dat nou hoor. Ja, ik wou het hopen. En we hebben. Nou, ik ben degene die de kunstafbeeldingen doet. Maar in het programma figureert ook een dichter. En dat is een Vlaardinger, Jan van der Vaart. Zijn leraar. Nou, dat is ook een eenzaam vak, kan ik je vertellen hoor. Want je staat daar vol animo voor een klas met pubers. Om de kennis over te brengen. En wat doen ze? Ze draaien zich om. Ze zitten met de rug naar je toe. Ze babbelen ondertussen. Ja, de 06 is veel leuker en interessanter. En hij heeft daar op een manier, zoals Dr. Anders P. dat meepakt en Piet Paaltjes, heeft hij daar hele mooie gedichten over gemaakt. Die voorbeelden komen ook naar voren. Die komen ook naar voren. Dat je kan alle kunststromingen laten zien en dat het met mensen is die. Het komt voor. Dat het niet uniek is dat je dat een keer het hebt. Komt voor. Komt het voor. Overal. Uitgebeeld en vaak en heel amusant en vaak heel leuk en vaak heel bijzonder. Dus maandagavond 7 oktober. Ja, in de Centrumbibliotheek in Vlaardingen. In Vlaardingen. Toegang is gratis. Ja. Het inloop is vanaf 7 uur. We beginnen om 7:30 en dan 2 uur later, inclusief een pauze, gaan we weer naar huis. Ja. En ik hoop op, nou weet je, het wordt een lach en een traan. Ja. Het wordt gezelligheid. Ik hoop op veel mensen natuurlijk. Ik hoop op gelukkige stelletjes en ik hoop op vriendinnen die samenkomen. Ik hoop op mensen die denken, misschien. Ja, op eenzame mensen die met z'n tweeën weggaan. Ja, als dat zou gebeuren. Dat zou gebeuren, zou heel mooi zijn. 7 uur begint het tenminste, is de inloop. En 7:30 ben je bezig. Gaan we van start. Er is meer te doen in die hele week. En jij bent daar een onderdeel van op 7 oktober, dus die maandagavond. Willy Atema, We weten nu dat je niet alleen kunsthistoricus bent, maar ook je bemoeit met mensen die eenzaam zijn en toch weer bij die kunst terechtkomt uiteindelijk. Dat hoop ik, ja. Hè, dat het wel liefhebbers worden. Ja, zeker Herman, dat heb je goed gezien. Dank je wel voor het gesprek. I know you're disappointed. I can see it in your eyes. This isn't what you wanted. And now you realize I ain't no knight in shining armor who comes riding across the lea. You're looking for a younger man, not me. Now the merchants in the marketplace, they're selling fantasy. It's a trick of light and shadow. It's not reality. It's just a faded photograph of the man I used to be. You're looking for a younger man. I knew the day I met you, it was never gonna last. You're an angel from the future, I'm an old devil from the past. So trust me when I tell you, this is the way it's meant to be. You're looking for a younger man, not me. Days ahead for this crazy human race, that we will somehow be delivered by goodness and by grace. And if you're looking for believers in faith and hope and charity, then you're looking for a younger man, not me. You're looking for a younger man, not me. You're looking for a younger man, not me. Dit is De Late Avond. It costs to keep flame of love, it burns so bright. That is my desire. Keep on lifting me, lifting me up, higher. You're the keeper of the flame. Girl, you burn so bright. Baby, why don't we reconnect? Move into the light. I've been going to and fro. And I'm still carrying a torch. You must know how much it's worth. But I'm carrying a Jones samen met Van Morrison in Carrying a Torch. En daarvoor Don Henley. Je kent hem van The Eagles. En A Younger Man. En dat was de late avond van donderdag 26 september. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Randy Crawford heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you. speak your name and what it means to me. Tender falls the tears as I think of all the years and the joy we shared. Leaving me this way, there are just no words to say, except I love you, baby. I still love you, baby. I guess I couldn't see just what you meant to me until the rain began. Thank you.